Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Her bir şey tamam mı? Ekmek, şeker, çay, zeytin, peynir, abidin ve piyale. Eksik bir şey yok değil mi? Her şey tamam. Güzel bir kahvaltı bekliyor seni. Bir kuş sütü eksik. Sen kuş sütünü de aldır abidine, beni ondan sonra kaldırırsınız. Orada pantolonun cebinde para var. Abidin. Cihangir'e patronun verdiği sesli uyandırma saati neredeydi? Bilmiyorum. En son piyalenin elindeydi. Anne, babama o adamın sesiyle işkence mi edeceksin ya? Ne yapayım kızım, kalkmıyor. Başka yolu yok. Benim odamda, etajerin üstünde. Hala yatıyor musunuz saygıdeğer ekonomi ve yatırım danışmanı Cihangir Bey? Sizin bir saat işe geç kaldığınız süre boyunca dünyada serbestçe dolaşan sermaye kaç tane el değiştiriyor biliyor musunuz? Trik trak, trik trak, olur mu çalışmamak? Ne oldu lan? Kim buldu da kim kurdu lan bu saati yine? Olur mu çalışmamak? Bilmem. Kim kurduya gitti saat resmen ya. Ben size demedim mi bu adamın sesiyle uyanınca bütün moralim alt üst oluyor diye. Ben saklamadım mı bu saati ya? Baba hadi daha bizi okula götüreceksin. İlk günlerden geç kaldı kağıdı almak zorunda kalmayalım ya. Tamam tamam geliyorum. Ulan ben ne zaman emekli olacağım ya? Saat 12'de gidilecek bir iş yok mu ya bu memlekette ya? Cihangir acele et. Çok az vaktin kaldı. Tamam tamam. Ben birazdan olay yerine gelip bazı incelemelerde bulunacağım. Yine döşemişsin kahvaltıyı Badire. Eline sağlık diyeceğine dediğin lafa bak. Eline sağlık olmasına eline sağlık da hiç de sağlıklı değil bu kadar çeşit. Her erkeğin hayalidir böyle bir kahvaltı damat. Ne mutlu sana ki karın oturmuyor. Hazırlıyor, süslüyor bir güzel, ondan sonra seni çağırıyor. Kahvaltı günün en önemli yemeğidir Sulhi. Sabah iyi yiyeceksin ki... Sanki tarlada çalışacaksın. Öbür öğünleri önemsemediğini hiç görmedim ayrıca. Ay ne var Sulhi? Çift haneli kilolara düştüğünü görebilecek miyiz Badire? Neden olmasın damat? İnmez denilen enflasyon bile tek haneye indi. Ama o makroekonomik iyileşmelerle oldu. Sancılı yapısal reformların sonucunda gelindi bu seviyeye. Bizim Badire'nin yapısal reformlarına bak. Patates kızartması, sucuklu yumurta, bal, reçel, börek, kek, poğaça aynı anda masada. Açık büfe kahvaltı masası sanki. Sulhi, babam ve kardeşim var. Onlara ayıp oluyor ama. Canım, misafirlerimiz başımızın tacı. Onlara en iyisini sunacağız. Ama ortada olunca sen de yemeden duramıyorsun. 80 şeftaliye pazar eğiliyorsun ama yanılıp da 100 alıyorsun. Merak etme, fazla yemiyorum Sulhi. İştahımı teras pınısa saklıyorum. Hem sipariş verdiğim elbiseyi olman lazım. Sipariş mi? Niçin? Törende giyeceğimiz elbiseleri sipariş ettim. Ulan Badire... 6 kapılı gardırobumuz vardı, sığmıyor diye 8 kapılısını aldırdın. Toplam 14 kapılı gardırop elbiseden gece için giyebileceğimiz hiç elbise çıkmadı, sen sipariş verdin, öyle mi? İnsan bir kere ödül alır Sulhi. Nereden biliyorsun? Belki yine alacağım. Hem sen niye o kadar hazırlık yapıyorsun ki? Damat, unutma. Badire senin gibi başarılı erkeğin arkasındaki kadın. Gecede herkes sormayacak mı? Bu başarılı erkeğin arkasındaki kadın kim acaba demeyecekler mi? Hatta daha da ileri gidip bu başarılı erkeğin arkasındaki kadının babası ve kardeşi kim acaba demeyecekler mi? Bu yüzden babamla Şeref için de takım sipariş ettim. Cihangir Beylere haber vermeyi unutmayın. Şeref, sen ilgilenirsin değil mi bu davet işiyle? Merak etmeyin işte. Abla, bu sükunet hanımları da davet edeceğiz değil mi? Kızıyla da orada tanıştıracaksın beni değil mi? Tamam. Tanıştıracağım dedim. Sus sus. Nihayet ya. Şu muteberi ben de bir görebileceğim. Bak kızı sana anlattım. Önceden bazı olaylar olmuş ona göre. Tamam abla. En azından bir göreyim. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Benim medeni durum değişikliğiyle alakalı bir takım müzakereler yapıyoruz da. Ha şu mesele. Bundan sonra sen de dikkat et oğlum kilolarına. Bu göbekle sana kızımız vermezler bak. Zayıflayacağım enişte. Merak etme. Önümüz Ramazan nasıl olsa. Hadi bakalım. Ramazan bayramı sonrası evlendiririz seni artık. Spora da başladı eniştesi. Hasbelkader sitesi takımına alındım. Bekte oynuyorum. Santrafor olacak değilsin ya bu göbekle. Geçenki maça gelemedim. Kaç kaç bitti? 27. dakikada beni oyundan çıkardı hakem. Aa niye? Offside yapmışım. Halbuki tamamen hakem hatası. Yan hakem bir arkadaşına selam vermiş eliyle. Elini de bayrak. Ben de tam o an ileri pozisyondayım. Orta hakem offside dedi. Kızdım. O da oyun anlattı. Ben de çektim geldim. Zaten çocukluk hayalim. Bu offside'i kaldıracağım. UEFA'lara kadar baskı yapacağım. Kaldırtacağım. Yıllardır konuşulur şu iki mesele. Offside kalkacak, askerlik kısalacak. Kalkmaz, kısalmaz. Yalan, kuyruklu yalan. Ana, bu tepsinin haline böyle ganimet. Bir tarafı amuda kalkmış bunun. Seni yalnız bırakmaya gelmiyor Cihangir. İki günlük bekarlığın süresince melamin çay tepsisini Nihale yerine kullandığın için deforme olmuş. Nihale ne lan ganimet? Benden habersiz mutfak eşyası mı aldın? Sıcak tencere ve çaydanlıkları üzerine koyduğumuz şu demir basit altlık. Bir de benim şu kadar yıllık profesyonel bekarlığım oldu diye geçinirsin. Ya ganimet 10 liralık tepsi için attığın fırçaya bak ya. Git vitrindekini kullan. O gümüş tepsi. Süs olarak orada duracak. Hayır efendim. Madem adı tepsi demek ki süs eşyası olarak yapılmamış. Benim impalayı da çekerim kenara süs arabası olarak dursun öyle mi? Lazım olduğunda el arabasını kullan ama arabaya dokunma. O süs. Vitrindeki bardakları da kullanmışsın. Çok kızdım. Ne yapayım hoşuma gidiyor o bardaklar. Hiç ellettirmiyorsun bile. Senin yokluğundan faydalanıp merakımı gidereyim dedim. Yıkar yerine koyarsın. Bunun lafı bile edilmez canım. Ayıptır. Şekerliği niye kırdın peki? Sorgu odasında mıyız ya? Canım istedi kırdım. Ya düştü kırıldı işte. Kettle da bozulmuş biliyor musun? Senin arabanın radyatörünün kaynattığı suyu kullanırız artık. Allah'tan iki gün kaldım annemlerde. Bir hafta gelmeseydim mutfak yerinde olmayacaktı herhalde. Ya ganimet ne oluyor Allah aşkına? Senin gidişinin üzerinden en az 3 bölüm geçti. Bunları niye şimdi başıma kakıyorsun ya? Ne bileyim meseleyi sen açtın tepsiden. Ben de konuya girdim. Bu bölüme nasipmiş. Benim asıl anlamadığım Cihangir... Teflon tavanın dibini tutturmayı nasıl becerdin? Taksitlerini battala daha yeni ödemeye başlamıştım. Ne yapıyor bu battal ya? Mutfak sponsorumuz mu? Battal boyun sunduğu kahvaltıyı mı yiyoruz ya? Bu adam iç ticaretin suyunu çıkarmış ya. Giderken o kadar yemek yaptım. Niye onları yemedin de kendi başına yemek yapmaya kalkıştın? Gelince hepsini çöpe attım. Ganimet, onlar kötü yemekler değildi. Tek kalınca eski günleri hatırladım bir an. Bir menemen yapayım şöyle bir şeyler yapayım dedim. Ya zaten o iki günü zehir ettiler ganimet. Kılgamış akşama kadar salmadı iş var diye. Gece geldim kapıda köpek. Ben arabada kaldım. Gündüz husumeti dövdüm. Bilmiyorum artık. Ben bu kahvaltıdan bir şey anlamadım. İş yerinde ek kahvaltı süresi alacağım kendime. Ulan insan özlüyor be arada şöyle poğaçalı moğaçalı kahvaltıları be. Ne o yumurta, sucuk, bal, peynir de bir yere kadar canım. Gamze Hanım çay söyleyebilir miyiz? Kahvaltıyı işte mi yapmaya başladınız Cihangir Bey? Evde tadilat vardı da Gılgamış Bey. Bazı eşyalar hasar görmüş, tam kahvaltı yapamadım. Kendime ek kahvaltı süresi alayım dedim. Patronunuz olarak bu kahvaltının yürütmesini durduruyorum Cihangir Bey. Anlamadım. Bazı maddelerinin de iptalini istiyorum. Nasıl yani? Mesela iki poğaçadan ve iki dilim kekten biri fazladır sizin için değil mi? Bunlara el koyuyorum. Şaka yapıyorum. Gülün Cihangir Bey. Kötü bir şey var galiba. Gelin beraber kahvaltı yapalım. Kesin kötü bir şey var. Gamze Hanım söyleyin de çayları tazelesinler. Battal. What is your name canım? My name is Battal Boy, Husumet Bey. And you? My name is Husumet Parlak. Rıza, how are you Rıza? Vallahi ne olsun Husumet Bey, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Mr. Proctor denetlemeye geldiğinde ve böyle cevap verirsen çıranı yakarım. Yanmış bir çırayla dolaşmak senin için iyi olmasa gerek. İngilizce cevap vereceksin oğlum, İngilizce. How are you Rıza? Fine, thanks. How are you? Thanks canım. Beni çağırtmışsınız Husumet Bey. İngilizce çalışmaları nasıl gidiyor? Bir sözlü yoklama yapayım dedim. I am here my director. Oh yeah, okay. İmdat. What do you do, İmdat? I am a security guard, Mr. Husumet. What is this, Rıza? It is a telephone, Husumet Bey. Yes, okay. What is this, Rıza? It is a CD, Husumet Bey. Very, very beautiful. Evet, gayet iyi. Hepiniz derslerinize gayet iyi çalışmışsınız. Artık Mr. Proctor'ı karşılamaya hazırız. Aldığım bir istihbarata göre her an gelebilirmiş. Dikkatli olmanızı istiyorum. Her zamankinden daha fazla dikkatli olmanızı istiyorum. Denetlemeleri alnımızın akıyla geçelim aslanlarım. Sitemizi aydınlık yolundan çevirmeye kalkışanlara asla prim vermeyelim. Bu İngilizceyi hala öğrenmek zorunda olmamız ne kadar acı değil mi? Nasıl yani? Yani ilkokulda çoktan öğrenmiş olmalıydık. Şimdi başka yabancı diller öğrenmeye çalışıyor olmalıydık. Çok haklısın. İngiltere'de şu kadarcık çocuklar İngilizce konuşuyor. Hem de şakır şakır. Çöpçüler bile su gibi İngilizce konuşuyor. Ama biz ne yapıyoruz? Yabancı dil bilen birinden önce o dilde küfretmeyi öğreniyoruz. Ne acı, ne acı. Hem de 1,5. Husumet Bey, neden biz İngilizce öğreniyoruz ya? Neden İngilizler Türkçe öğrenmiyor? Çok güzel bir soru Rıza'cığım. Kutlarım seni. Sağ olun. Yani katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana. Evet. Neden İngilizler Türkçe öğrenmiyor? Öğrenecekler. Ne zaman biliyor musunuz? Biz topyekün Avrupa Birliği üyesi olduğumuzda. Gerçek söylüyorsunuz, şaka yapmıyorsunuz değil mi? İlk başta kararınızı yadırgamıştım. Ama risk alabilen insanlarla çalışmayı severim. Hele sonunda kazanırlarsa. Tabii estağfurullah. Aslında ben işimi... Şirketimize 20 bin dolar kar ettiren bir çalışanı da ödüllendirmek isterim doğrusu. Ha şöyle yola gel kılgamış. Ben olmazsam bu şirkette yok oğlum, ne haber? Dün gece uzun uzun sizi nasıl bir ödülle taltif edeceğimi müzakere ettim. Mesela her gün 12'de gelsem, akşam 5'te çıksam, 2 ayda bir ikramiye alsam, maaşa %25 zam yapsan, hatta beni hemen emekli etsen. Öyle mi? Teveccühünüz, ben görevimi şey yaptım efendim. İşte ödülünüz. Bugün erken çıkabilirsiniz. Mesela saat 15'te. Allah'ım, hak ettiğim ödülü alabilmek için bu adama kaç milyon dolar kazandırayım ya? Biliyorum gözleriniz yaşardı. Ama ben ödüllendirmekten asla kaçmam. Ödül başarının motivasyonudur. Sağ olun yani, niye zahmet ettiniz? Yani hiç gerek yoktu. Ay iyi ki erken geldin Cihangir. Ben de seni arayacaktım. Bu saatte gelişime şaşırmadın mı yani Ganimet? Son 5 yıldır hafta içi hangi gün ben 15-15'te evde oldum? Hakikaten ne oldu? Gılgamış Bey'in ödülü. Ben ona 20 bin dolar kazandırdım. O da bana 2 saat bağışladı. İyi oldu. Sulhi Beylerin davetlisi olarak akşam Teras Palace Oteli'ne davetliyiz. Otelde mi kalacakmışız? Hayır. Ya? Otelde sadece kalınmaz. Davetler verilir, toplantılar da yapılır canım. Sulhi Bey bizi yılın emlakçıları ödül törenine davet ediyor. Kendisi de bu törende ödül alacak. Vay, Sulhi Bey kedi oğlalı bir fare tuttu ha. Çok ayıp Cihangir. Adam duysa ne kadar üzülür. Hem adama bir tebrik et görür görmez. Biz şirkete 20 bin dolar kazandırıyoruz. Bizi tebrik eden yok. Tabii ödülüm küçük ondan. Sülhi beyleri çok ihmal ettik, çok. Şeref döndü, gözün aydına gidemedik. Pofuduk minder takımı aldılar. Bir hayırlı olsuna gidemedik. Badire hapşıra hapşıra bir hal oldu. Çok yaşaya gidemedik. Abla, şuradaki kız nasıl? Olmaz, beğenmedim. Tamam, biraz esmer. Ama iyi gibi be abla. Ne esmeri Şeref? Kız resmen zenci be. Ne oldu Badire? Şu masadakileri soruyor Şeref. Ha, onlar Afrika konsolosluğundan gelen davetliler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım kardeşim. Şimdi ben önce at çorba istiyorum. Şöyle ortaya bir karışık ızgara alalım ama böyle karma karışık olacak. Yanında bol ekmek. Ortaya böyle bol soğanlı, zeytinyağı dökülmüş nar ekşili bir çoban salata. Hatta sen karışık salata getir. Ayran ayran üf böyle bol köpüklü bir ayran istiyorum. Sonra hadi onları da sonra söyleyelim. Özür dilerim efendim. Menü fix. Adisyonla ne yazdıysa o geliyor. Öyle mi? Teşekkürler. Ne varmış lan bu yemekte? Ganimet ver bakayım şu şeyi. Neyi Cihangir? O kitap gibi altın yıldız ciltlemişler ya o şeyi. Al buyur. Ne lan bunlar? Yemek mi bunlar? Minestrone çorba, paçanga böreği, armutlu parfelor, şatobiryon, filominyonlu şoron soslu, ızgara üstü biberli steak, levrek rulo, Rus salatası, damla sakızlı kedi dili pastası, ekspresso. Ne lan bunlar yemek mi ya? Gelince görürüz Cihangir. Fazla meraklanma. Abüken, neredeyiz biliyor musun? Ay inanmayacaksın. Teras Palas'tayız. Hani siz geçen hafta Görkemlerle gidecektiniz de gidemediniz ya. Oradayız, mekan süper ya. Burada ne mi yapıyoruz? Ha, babam arada bizi buraya akşam yemeğine getirir. Neredesiniz, neredesiniz? Tosbağan Sarayı'nda mı? Ayol, ilk önce biz de oraya gidelim diye düşündük ama adı bir garip. Neredesiniz diye soracaklar. Tosbağan Sarayı'nda. Çok komik ya. Bunun da iyi ki bir kontör yükleme cezası kalktı. Yarına biter o yüz kontör, dayanmaz. Cemil erken girse bari de biraz kontör kalsa yarına. Değilse sabahtan başımın etini yer internetten yükleyiver diye. Ay, kapatmam lazım. Jenerik falan girdi kızım ya. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.